أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. کیا تُو نے دیکھا ان کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں اس پر جو اترا تیری طرف اور جو اترا تجھ سے پہلے؟ چاہتے ہیں کہ قضیہ لے جائیں شیطان کی طرف اور حکم ہو چکا ہے ان کو کہ اس کو مانیں، اور چاہتا ہے شیطان کہ ان کو بہکا کر دور جا ڈالے. اور جب ان کو کہے کہ آؤ اللہ کے حکم کی طرف جو اس نے اتارا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو دیکھے تو منافقوں کو کہ ہٹتے ہیں تجھ سے رک کر. پھر کیا ہو جبکہ ان کو پہنچے مصیبت اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے سے؟ پھر آویں تیرے پاس قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی کہ ہم کو غرض نہ تھی مگر بھلائی اور ملاپ. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالی جانتا ہے جو ان کے دل میں ہے، سو تو ان سے تغافل کر اور ان کو نصیحت کر اور ان سے کہے ان کے حق میں بات کام کی. اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی واسطے کہ اس کا حکم مانے اللہ کے فرمانے سے. اور اگر وہ لوگ جس وقت انہوں نے اپنا برا کیا تھا آتے تیرے پاس پھر اللہ سے معافی چاہتے اور رسول بھی ان کو بخشواتا، تو البتہ اللہ کو پاتے معاف کرنے والا مہربان. خلاصہ تفسیر: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ یعنی ہم اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی یعنی قرآن، اور اس کتاب پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی یعنی تورات؟ کیونکہ اس میں منافقین کا بیان ہے اور اکثر منافقین یہود میں سے تھے. مطلب یہ کہ زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم توریت کو مانتے ہیں اسی طرح قرآن کو بھی مانتے ہیں، یعنی اسلام کے مدعی ہیں. پھر اس پر حالت یہ ہے کہ اپنے مقدمے شیطان کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ غیر شرع کی طرف مقدمہ لے جانے کے لیے شیطان سکھلاتا ہے. پر بس اس پر عمل کرنا ایسا ہے جیسے شیطان ہی کے پاس مقدمہ لے گئے. حالانکہ اس سے دو امر معنی موجود ہیں، ایک یہ کہ ان کو شریعت کی جانب سے یہ حکم ہوا کہ اس شیطان کو نہ مانیں، یعنی اعتقاداً و عملاً اس کی مخالفت کریں، اور دوسرا معنی یہ کہ شیطان ان کا ایسا دشمن اور بدخواہ ہے کہ ان کو راہ حق سے بھٹکا کر بہت دور لے جانا چاہتا ہے. بس باوجود ان دونوں امروں کے، جن کا مقتضا یہ ہے کہ شیطان کے کہنے پر عمل نہ کریں، پھر بھی اس کی موافقت کرتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور آؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے موافق فیصلہ فرما دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منافقین کی یہ حالت دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلو تہی کرتے ہیں. پھر کیسی جان کو بنتی ہے جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے ان کی اس حرکت کی بدولت جو اس مصیبت سے پہلے کر چکے تھے. مراد اس حرکت سے شرع کو چھوڑ کر دوسری جگہ مقدمہ لے جانا ہے، اور مصیبت سے مراد جیسے قتل یا خیانت و نفاق کا کھل جانا اور باز پرس ہونا. یعنی اس وقت سوچ پڑتی ہے کہ اس حرکت کی کیا تعویل کریں جس میں پھر سرخرو رہیں. پھر تعویل سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. خدا کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ ہم جو دوسری جگہ چلے گئے تھے ہمارا اور کچھ مقصود نہ تھا سوا اس کے کہ معاملے کے دونوں فریق کی کوئی بھلائی کی صورت نکل آئے اور ان میں باہم موافقت مصالحت ہو جاوے. مطلب یہ کہ قانون تو شرع ہی کا حق ہے، ہم دوسری جگہ شرع کو ناحق سمجھ کر نہیں گئے تھے، بلکہ بات یہ ہے کہ قانونی فیصلے میں تو صاحب حق کو حاکم رعایت کرنے کے لیے نہیں کہہ سکتا، اور باہمی فیصلے میں اکثر رعایت کرا دی جاتی ہے. یہ وجہ تھی ہمارے دوسری جگہ جانے کی. اور قصہ قتل میں تعویل اس مقتول کے فعل کی ہوگی جس سے مقصود اپنی برات یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر دعویٰ قتل بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کی اس تعویل کی تکذیب فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ نفاق و کفر ان کے دلوں میں ہے، کہ اس کفر و نفاق و عدم رضا بحکم شرعی کی وجہ سے یہ لوگ دوسری جگہ جاتے ہیں اور وقت معین پر اس کی سزا بھی پا لیں گے. سو مصلحت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم خداوندی و مواخذہ خداوندی پر اکتفا فرما کر ان سے تغافل کر جایا کیجئے، یعنی کچھ مواخذہ نہ فرمائیے، اور ویسے اپنے منصب رسالت کے اقتداء سے ان کو نصیحت فرماتے رہیے کہ ان حرکتوں کو چھوڑ دو، اور ان سے خاص ان کی ذات کی اصلاح کے متعلق کافی مضمون کہہ دیجئے تاکہ ان پر حجت قائم اور تمام ہو جائے. پھر نہ مانے تو وہ جانے. اور ہم نے تمام پیغمبروں کو خاص اسی واسطے مبعوث فرمایا ہے کہ بحکم خداوندی جو کہ اطاعت رسول کے باب میں فرمایا ہے ان کی اطاعت کی جائے. بس اول تو ان لوگوں کو شروع ہی سے اطاعت کرنا واجب تھی، اور اگر خیر شامت سے نفس سے حماقت ہی ہو گئی تھی تو جس وقت یہ گناہ کر کے اپنا نقصان کر بیٹھے تھے اس وقت ندامت کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، پھر حاضر ہو کر اللہ تعالی سے اپنے گناہ اس گناہ کی معافی چاہتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ تعالی سے معافی چاہتے، تو ضرور اللہ تعالی کو توبہ کا قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا پاتے، یعنی اللہ تعالی اپنی رحمت سے توبہ قبول فرما لیتے. معارف و مسائل ببت آیات. پہلی آیات میں تمام معاملات میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی طرف رجوع کرنے کا حکم تھا، اگلی ان آیات سے خلاف شرع قوانین کی طرف رجوع کرنے کی مذمت بیان کی گئی ہے. آیات کا شان نزول. ان آیات کا نزول کا ایک خاص واقعہ ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ بشر نامی ایک منافق تھا، اس کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. یہودی نے کہا چل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان سے فیصلہ کرائیں، مگر بشر منافق نے اس کو قبول نہ کیا، بلکہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس جانے اور اس سے فیصلہ کرانے کی تجویز پیش کی۔ کعب بن اشرف یہود کا ایک سردار اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ یہ عجیب بات تھی کہ یہودی تو اپنے سردار کو چھوڑ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کا فیصلہ پسند کرے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا بشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے یہودی سردار کا فیصلہ اختیار کرے۔ مگر راز اس میں یہ تھا کہ ان دونوں کو اس پر یقین تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق و انصاف کا فیصلہ کریں گے، اس میں کسی کی روح رعایت یا غلط فہمی کا اندیشہ نہیں، اور چونکہ اس جھگڑے میں یہودی حق پر تھا اس لیے اس کو اپنے سردار کعب بن اشرف سے زیادہ اعتماد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، اور بشر منافق غلطی اور ناحق پر تھا، اس لیے جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ میرے خلاف ہوگا اگرچہ میں مسلمان کہلاتا ہوں اور یہ یہودی ہے۔ ان دونوں میں باہمی گفتگو کے بعد یہ انجام ہوا کہ دونوں اس پر راضی ہو گئے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے اپنے مقدمے کا فیصلہ کرائیں۔ مقدمہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملے کی تحقیق فرمائی تو حق یہودی کا ثابت ہوا، اسی کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور بشر کو جو بظاہر مسلمان تھا ناکام کر دیا، اس لیے وہ اس فیصلے پر راضی نہ ہوا اور ایک نئی راہ نکالی کہ کسی طرح یہودی کو اس بات پر راضی کر لیا جائے کہ ہم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس فیصلہ کرانے چلیں۔ یہودی نے اس کو قبول کر لیا۔ راز اس میں یہ تھا کہ بشر نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کفار کے معاملے میں سخت ہیں، وہ یہودی کے حق میں فیصلہ دینے کے بجائے میرے حق میں فیصلہ دیں گے۔ باہر کیف یہ دونوں اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ یہودی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ اس مقدمے کا فیصلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، مگر یہ شخص اس پر مطمئن نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بشر سے پوچھا کہ کیا یہی واقعہ ہے؟ اس نے اقرار کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا ذرا ٹھہرو میں آتا ہوں۔ گھر میں تشریف لے گئے اور ایک تلوار لے کر آئے اور اس منافق کا کام تمام کر دیا اور فرمایا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہ ہو اس کا یہی فیصلہ ہے۔ یہ واقعہ روح المعانی میں بروایت طالبی ابن ابی حاتم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور عامہ مفسرین نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے بعد منافق مقتول کے وارثوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ دعویٰ بھی دائر کر دیا کہ انہوں نے ایک مسلمان کو بغیر دلیل شرعی کے مار ڈالا ہے اور اس کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے اس کے کفر قولی و عملی کی تعویلیں پیش کی۔ آیت متذکرہ میں اللہ تعالی نے معاملے کی اصل حقیقت اور اس شخص مقتول کا منافق ہونا ظاہر فرما کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بری کر دیا۔ اس سلسلے میں اور بھی چند وقائع منقول ہیں جن میں کچھ لوگوں نے شرعی فیصلہ چھوڑ کر کسی کاہن یا نجومی کا فیصلہ قبول کر لیا تھا، ہو سکتا ہے کہ آیت متذکرہ ان سب کے متعلق نازل ہوئی ہو۔ اب آیات کی تفسیر دیکھیے۔ پہلی آیت میں ارشاد ہوا کہ اس شخص کو دیکھو جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پچھلی کتابوں تورات اور انجیل پر بھی ایمان لایا تھا اور جو کتاب قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، یعنی پہلے اہل کتاب میں داخل تھا پھر مسلمانوں میں داخل ہو گیا، لیکن یہ مسلمانوں میں داخل ہونا محض زبانی ہے، دل میں وہی کفر بھرا ہوا ہے جس کا ظہور جھگڑے کے وقت اس طرح ہو گیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یہودی سردار کعب بن اشرف کی طرف رجوع کرنے کی تجویز پیش کی، اور اس کے بعد جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح اور حق فیصلہ دے دیا تو اس پر راضی نہ ہوا۔ لفظ طاغوت کے لغوی معنی سرکشی کرنے والے کے ہیں، اور عرف میں شیطان کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں کعب بن اشرف کی طرف مقدمہ لے جانے کو شیطان کی طرف لے جانا قرار دیا ہے، یا تو اس وجہ سے کہ کعب بن اشرف خود ایک شیطان تھا، یا اس وجہ سے یا اس وجہ سے کہ شرعی فیصلے کو چھوڑ کر خلاف شرع فیصلے کی طرف رجوع کرنا شیطان ہی کی تعلیم ہو سکتی ہے. اس کا اتباع کرنے والا گویا شیطان ہی کے پاس اپنا مقدمہ لے گیا ہے. اسی لیے آخر آیت میں ہدایت فرما دی کہ جو شخص شیطان کی پیروی کرے گا تو شیطان اس کو دور دراز کی گمراہی میں مبتلا کر دے گا. دوسری آیت میں بتلا دیا کہ باہمی خصومت اور جھگڑے کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی فیصلے سے اعراض کرنا کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا. ایسا کام کرنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے. اور جب اس منافق کا کفر عملاً اس طرح کھل گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہ ہوا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا اس کو قتل کرنا صحیح ہو گیا، کیونکہ اب وہ منافق نہ رہا بلکہ کھلا کافر ہو گیا. اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان سے کہا جائے کہ آ جاؤ اس حکم کی طرف جو اللہ تعالی نے اتارا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو یہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے سے رک جاتے ہیں. تیسری آیت میں ان تاویلات باطلہ کا غلط ہونا واضح کیا ہے جو شرعی فیصلے کو چھوڑ کر غیر شرعی فیصلے کی طرف رجوع ہونے والوں کی طرف سے پیش کی جاتی تھیں، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناحق سمجھ کر نہیں چھوڑا اور دوسروں کے فیصلوں کو اس کے بالمقابل حق سمجھ کر اختیار نہیں کیا، بلکہ بعض مصالح کی بنا پر ایسا کیا. مثلا یہ مصلحت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو قانونی فیصلہ ہوتا جس میں باہمی مصالحت اور رواداری کا کوئی سوال نہیں تھا. ہم مقدمے کو دوسری جگہ اس لیے لے گئے کہ ان دونوں فریق کے لیے کوئی بھلائی کی صورت نکل آئے اور دونوں میں مصالحت کرا دی جائے. یہ تعویلیں ان لوگوں نے اس وقت پیش کی جبکہ ان کا راز کھل گیا اور خباثت اور نفاق ظاہر ہو گیا. ان کا آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا، غرض جب ان کے اعمال بد کے نتیجے میں ان پر رسوائی یا قتل کی مصیبت پڑ گئی تو قسمیں کھا کر تعویلیں کرنے لگے. حق تعالی نے اس آیت میں واضح فرما دیا کہ یہ اپنی قسموں اور تعویلوں میں جھوٹے ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا اپنے کفر و نفاق کی وجہ سے کیا ہے. ارشاد فرمایا کہ جب ان پر اپنے اعمال بد کے نتیجے میں کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے، مثلا خیانت و نفاق ظاہر ہو کر رسوائی ہو گئی یا اس کے نتیجے میں قتل کا واقعہ پیش آیا، تو اس وقت یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی دوسرے کے پاس مقدمہ لے جانے کا سبب کفر یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ناحق سمجھنا نہیں تھا، بلکہ ہمارا مقصد احسان و توفیق تھا، یعنی فریقین کے لیے کوئی بھلائی اور مصلحت کی راہ تلاش کرنا مقصود تھا. چوتھی آیت میں اس کا جواب آیا کہ ان کے دلوں میں جو کفر و نفاق ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف اور باخبر ہیں. ان کی تعویلیں غلط اور قسمیں جھوٹی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذر کو قبول نہ فرمائیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف دعویٰ کرنے والوں کا دعویٰ رد فرما دیں، کیونکہ اس منافق کا کفر واضح ہو چکا تھا. اس کے بعد فرمایا کہ ان منافقین کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہانہ نصیحت فرمائیں جو ان کے دلوں پر اثر انداز ہو، یعنی آخرت کا خوف دلا کر ان کو مخلصانہ اسلام کی طرف دعوت دیں، یا دنیاوی سزا کا ذکر کر دیں کہ اگر تم نفاق سے باز نہ آئے تو کسی وقت نفاق کھل جائے گا اور تمہارا بھی یہی انجام ہوگا جو بشر منافق کا ہوا. پانچویں آیت میں اول تو ایک عام ضابطہ بتلایا کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، وہ اسی لیے بھیجا کہ سب لوگ فرمان خداوندی کے موافق اس کے احکام کی اطاعت کریں. تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت کرے اس کے ساتھ کفار جیسا معاملہ کیا جائے گا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو عمل کیا وہ صحیح ہوا. اس کے بعد جو ان کو خیر خواہانہ مشورہ دیا گیا ہے کہ یہ لوگ تعویلات باطلہ اور جھوٹی قسموں کی بجائے اپنے قصور کا اعتراف کر لیتے اور آپ کے پاس حاضر ہو کر خود بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی مغفرت کی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی توبہ قبول فرما لیتے. اس جگہ قبول توبہ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مغفرت کرنے کی شرط غالباً اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت پر حملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نظر انداز کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا پہنچائی. اس لیے ان کے جرم کی توبہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کو شرط کر دیا گیا. یہ آیت اگرچہ خاص واقعہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کے الفاظ سے ایک عام ضابطہ نکل آیا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں، اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتی تھی، اسی طرح آج بھی روزہ اقدس پر حاضری اسی حکم میں ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کے زمانے میں ہو سکتی تھی، اسی طرح آج بھی روزہ اقدس پر حاضری اسی حکم میں ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو اس کے 3 روز بعد ایک گاؤں والا آیا اور قبر شریف کے پاس آ کر گر گیا اور زار زار روتے ہوئے آیت مذکورہ کا حوالہ دے کر عرض کیا کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے کہ اگر گناہگار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں تو اس کی مغفرت ہو جائے گی. اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے مغفرت کی دعا کریں. اس وقت جو لوگ حاضر تھے ان کا بیان ہے کہ اس کے جواب میں روزہ اقدس کے اندر سے آواز آئی قد غفر لک، یعنی مغفرت کر دی گئی. بحر محیط. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سو قسم ہے تیرے رب کی وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک کہ تجھ کو ہی منصف جانے اس جھگڑے میں جو ان میں اٹھے، پھر نہ پاویں اپنے جی میں تنگی تیرے فیصلے سے اور قبول کریں خوشی سے. خلاصہ تفسیر. پھر قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی، یہ لوگ جو صرف زبانی ایمان ظاہر کرتے پھرتے ہیں عند اللہ ایماندار نہ ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہو اس میں یہ لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہو تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت سے فیصلہ کرا دیں. پھر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تصفیہ کر دیں تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصفیہ سے اپنے دلوں میں انکار کی تنگی نہ پاویں اور اس فیصلے کو پورا پورا ظاہر سے باطن سے تسلیم کر لیں. معارف و مسائل. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنا کفر ہے. اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور علو مرتبت کے اظہار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو بے شمار آیات قرآنیہ سے ثابت ہے اس کی واضح تشریح بیان فرمائی ہے. اس آیت میں قسم کھا کر حق تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن یا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ٹھنڈے دل سے پوری طرح تسلیم نہ کرے کہ اس کے دل میں بھی اس فیصلے سے کوئی تنگی نہ پائی جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول خود امت کے حاکم اور ہر پیش آنے والے جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے ذمہ دار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کسی کے حکم بنانے پر موقوف نہیں. پھر اس آیت میں مسلمانوں کو حکم بنانے کی تلقین اس لیے فرمائی گئی ہے کہ حکومت کے مقرر کردہ حاکم اور اس کے فیصلے پر تو بہت سے لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا کرتا جیسا اپنے مقرر کردہ ثالث یا حکم پر ہوتا ہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف حاکم نہیں بلکہ رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، امت کے شفیق و مہربان باپ بھی ہیں. اس لیے تعلیم یہ دی گئی کہ جب بھی کسی معاملے میں یا کسی مسئلے میں باہم اختلاف کی نوبت آئے تو فریقین کا فرض ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنا کر اس کا فیصلہ کرائیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر کے عمل کریں. اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنانا آپ کے عہد مبارک کے ساتھ مخصوص نہیں. حضرات مفسرین نے فرمایا کہ ارشاد قرآنی پر عمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے ساتھ مخصوص نہیں، آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا فیصلہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فیصلہ ہے. اس لیے یہ حکم قیامت تک اس طرح جاری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں خود بلا واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف رجوع کیا جائے جو در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہے. چند اہم مسائل. اول یہ کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو اپنے ہر جھگڑے اور ہر مقدمے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر مطمئن نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو قتل کر ڈالا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہ ہوا اور پھر معاملے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا. اس مقتول کے اولیاء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک مسلمان کو بلا وجہ قتل کر دیا. جب یہ استغاثہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوا تو بے ساختہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ما كنت لظن ان عمر يجترئ على قتل رجل مؤمن. یعنی مجھے یہ گمان نہ تھا کہ عمر کسی مرد مومن کے قتل کی جرات کریں گے. یعنی مجھے یہ گمان نہ تھا کہ عمر کسی مرد مومن کے قتل کی جرات کریں گے. اس سے ثابت ہوا کہ حاکم اعلیٰ کے پاس اگر کسی ماتحت حاکم کے فیصلے کی اپیل کی جائے تو اس کو اپنے حاکم ماتحت کی جانب داری کے بجائے انصاف کا فیصلہ کرنا چاہیے. جیسا اس واقعے میں آیت نازل ہونے سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر اظہار ناراضی فرمایا. پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو حقیقت کھل گئی کہ آیت کی روح سے وہ شخص مومن ہی نہیں تھا. دوسرا مسئلہ, اس آیت سے یہ نکلا کہ لفظ فیما شجر صرف معاملات اور حقوق کے ساتھ متعلق نہیں, عقائد اور نظریات اور دوسرے نظری مسائل کو بھی حاوی ہے. اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جب بھی کسی مسئلے میں باہم اختلاف کی نوبت آئے تو باہم جھگڑتے رہنے کے بجائے دونوں فریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی طرف رجوع کر کے مسئلے کا حل تلاش کریں. تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جو کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا عملاً ثابت ہے اس کے کرنے سے دل میں تنگی محسوس کرنا بھی ضعف ایمان کی علامت ہے. مثلاً جہاں شریعت نے تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی وہاں تیمم کرنے پر جس شخص کا دل راضی نہ ہو وہ اس کو تقویٰ نہ سمجھے بلکہ اپنے دل کا روگ سمجھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی متقی نہیں ہو سکتا. جس صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی اور خود بیٹھ کر عطا فرمائی اگر کسی شخص کا دل اس پر راضی نہ ہو اور ناقابل برداشت محنت و مشقت اٹھا کر کھڑے ہی ہو کر نماز پڑھے نماز ادا کرے تو وہ سمجھ لے کہ اس کے دل میں روگ ہے. ہاں معمولی ضرورت یا تکلیف کے وقت اگر رخصت کو چھوڑ کر عزیمت پر عمل کرے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم کے مطابق درست ہے, مگر مطلقاً شرعی رخصتوں سے تنگلی محسوس کرنا کوئی تقویٰ نہیں. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یحب ان تؤتى رخصه کما یحب ان تؤتى عزائمه. یعنی اللہ تعالی جس طرح عزیمتوں پر عمل کرنے سے خوش ہوتے ہیں اسی طرح رخصتوں پر عمل کرنے کو بھی پسند فرماتے ہیں. عام عبادات و اذکار و اوراد درود و تسبیح میں سب سے بہتر طریقہ وہی ہے جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جس پر عمل رہا. مسلمانوں کا فرض ہے کہ حدیث کی مستند روایات سے اس کو معلوم کر کے اسی کو اپنا لائے عمل بنائیں. ایک اہم فائدہ, گزشتہ تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے صرف مسلح اور اخلاقی رہبر ہی نہیں تھے بلکہ وہ ایک عادل حاکم بھی تھے. پھر حاکم بھی شان کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ایمان و کفر کا معیار قرار دیا گیا, جیسا کہ بشر منافق کے واقعے سے ظاہر ہے. اس چیز کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں متعدد مقامات پر اپنی اطاعت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کو لازمی قرار دیا ہے. ارشاد ہوتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, یعنی تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرو. ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی. ان آیات میں غور کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حاکمیت بھی نکھر کر سامنے آ جاتی ہے، جس کی عملی صورت ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا قانون بھیجا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمات کے فیصلے اسی کے مطابق کر سکیں. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں اس طرح فیصلہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں اس طرح فیصلہ کریں جس طرح اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے اور سمجھائے. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور اگر ان پر حکم کرتے کہ ہلاک کرو اپنی جان یا چھوڑ نکلو اپنے گھر کو تو ایسا نہ کرتے مگر تھوڑے ان میں سے، اگر یہ لوگ کریں وہ جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو البتہ ان کے حق میں بہتر ہو اور زیادہ ثابت رکھنے والا ہو دین میں، اور اس وقت البتہ ہم ان کو اپنے پاس سے بڑا ثواب اور چلاویں ان کو سیدھی راہ، اور اس وقت البتہ دیں ہم ان کو اپنے پاس سے بڑا ثواب اور چلاویں ان کو سیدھی راہ. خلاصہ یہ تفسیر. اور ہم اگر لوگوں پر یہ بات بطور احکام مقصودہ کے فرض کر دیتے کہ تم خودکشی کیا کرو یا اپنے وطن سے بے وطن ہو جایا کرو تو بجز معدود چند لوگوں کے جو مومن کامل ہوتے اس حکم کو کوئی بھی بجا نہ لاتا، کوئی بھی نہ بجا لاتا. اس سے ثابت ہوا کہ کمال اطاعت کرنے والے کم ہوتے ہیں. اور اگر یہ منافق لوگ جو کچھ ان کو عطائیں دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجان و دل کی نصیحت کی جاتی ہے اس پر عمل کیا کرتے تو ان کے لیے دنیا میں تو بوجہ استحقاق ثواب کے بہتر ہوتا، اور نیز با اعتبار تکمیل دین کے ان کے ایمان کو زیادہ پختہ کرنے والا ہوتا، کیونکہ تجربے سے ثابت ہوا کہ دین کا کام کرنے سے خود باطنی کیفیت اعتقاد و یقین کو ترقی ہوتی ہے، اور اس حالت میں جبکہ عمل سے خیریت اور تثبیت دین حاصل ہو جاتی تو آخرت میں ہم ان کو خالص اپنے پاس سے اجر عظیم عنایت فرماتے، اور ہم ان کو جنت کا سیدھا راستہ بتلا دیتے کہ بے روک ٹوک جنت میں داخل ہوں، جو کہ اجر عظیم ملنے کا مقام ہے. شان نزول. جس واقعے کی بنا پر یہ آیت اور اس سے پہلی آیات نازل ہوئی وہ بشر منافق کا معاملہ تھا، جس نے اپنے جھگڑے کے فیصلے کے لیے پہلے کعب بن اشرف یہودی کو تجویز کیا، پھر مجبور ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ چونکہ اس کے خلاف تھا اس پر راضی نہ ہوا. دوبارہ فیصلہ کرانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا. اس واقعے کی جب مدینہ میں شہرت ہوئی تو یہود نے مسلمانوں کو عار دلائی کہ تم کیسے لوگ ہو کہ جس کو رسول مانتے ہو اور اس کے اتباع کے دعوے دار ہو مگر اس کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے. دیکھو، یہودیوں کو ان کے گناہ کی توبہ کے سلسلے میں یہ حکم ملا تھا کہ تم اس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، ہم نے تو اس شدید حکم کی تعمیل بھی کی، یہاں تک کہ ہمارے 70,000 آدمی مارے گئے، اگر تمہیں کوئی ایسا حکم دے دیا جاتا تو تم کیا کرتے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، یعنی ان منافقین کا یا عام لوگوں کا جن میں کافر و مومن سب داخل ہیں یہی حال ہے کہ اگر ان کو بنی اسرائیل کی طرح کوئی سخت حکم خودکشی یا ترک وطن کا دے دیا جاتا تو ان میں سے بہت کم آدمی اس حکم کی تعمیل کرتے. اس میں ان لوگوں کو سخت تنبیہ ہے جو اپنے جھگڑوں کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف لے جاتے ہیں. اور یہودی کے طعن کا جواب بھی ہے کہ یہ حال منافقین کا ہے، پکے مسلمانوں کا نہیں. اور شاہد اس کا یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ایک صاحب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا. صحابی رضی اللہ عنہ کا یہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دلوں میں ایمان مضبوط پہاڑوں سے زیادہ جمع ہوا ہے. ابن وہب علیہ الرحمہ کا بیان ہے کہ یہ صحابی رضی اللہ عنہ کا یہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دلوں میں ایمان مضبوط پہاڑوں سے زیادہ جمع ہوا ہے. ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ یہ کلمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سن کر کہا کہ اگر یہ حکم نازل ہوتا تو خدا کی قسم میں سب سے پہلے اپنے آپ اور اپنے اہل بیت کو اس پر قربان کر دیتا. بعض روایات میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ حکم خودکشی یا ترک وطن کا اللہ کی طرف سے آ جاتا تو ابن ام عبد یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ضرور اس پر عمل کرتے ہیں. اور رہا دوسرا معاملہ ترک وطن کا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس پر تو عمل کر کے دکھلا دیا کہ اپنے وطن مکہ اور اپنی تمام جائیدادوں اور تجارتوں کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت اختیار کر لی. آخر آیت میں فرمایا کہ یہ کام اگرچہ مشکل ہے لیکن اگر وہ ہمارے فرمان کے مطابق اس کو مان لے تو انجام کار یہی ان کے لیے بہتر ہوگا اور یہ عمل ان کے ایمان کو اور مضبوط کر دے گا اور ہم اس پر ان کو ثواب عظیم عطا کریں گے اور ان کو سیدھی راہ چلائیں گے. اس کے بعد آخری آیت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کے درجات عظیمہ کا بیان ہے جس میں ان کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ یہ لوگ جنت میں انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء و صلحاء کے ساتھ ہوں گے. اس آیت کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے اور اس کی تفسیر انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے چار درجات جن کا اس آیت میں ذکر ہے ان کی تشریح اور جنت میں ان کے ساتھ ہونے کی تفسیر انشاءاللہ آگے آئے گی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور رسول کا سو وہ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا کہ وہ نبی اور صدیق اور شہید اور نیک بخت ہیں اور اچھی ہے ان کی رفاقت، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کافی ہے جاننے والا. خلاصہ تفسیر. اور جو شخص ضروری احکام میں بھی اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان لے گا گو تکثیر طاعات میں کمال حاصل نہ کر سکے تو ایسے اشخاص بھی جنت میں ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالی نے کامل انعام دین و قرب و قبول کا فرمایا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام اور صدیقین جو کہ انبیاء علیہ السلام کی امت میں سب سے زیادہ رتبے کے ہوتے ہیں، جن میں کمال باطنی بھی ہوتا ہے، جن کو عرف میں اولیاء کہا جاتا ہے، اور شہداء جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک دے دی، اور صلحاء جو شریعت کے پورے متبع ہوتے ہیں واجبات میں بھی اور مستحبات میں بھی، جن کو نیک بخت دیندار کہا جاتا ہے. اور یہ حضرات جس کے رفیق ہوں بہت اچھے رفیق ہیں اور مطیعی کی ان کے ساتھ رفاقت ثابت ہے. پس حاصل یہ ہوا کہ اطاعت کا یہ ثمرہ ہوا کہ اس کو ایسے رفیق ملے، یہ معیت اور رفاقت ان حضرات کے ساتھ محض فضل ہے اللہ تعالی کی جانب سے، یعنی عمل کا اجر نہیں ہے کیونکہ اس کا مقتضا تو یہ تھا کہ جو درجہ اس عمل کا مقتضا تھا وہاں سے آگے نہ جا سکتا، بس یہ بطور انعام کے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کافی جاننے والے ہیں ہر ایک عمل کو اور اس کے مقتدا کو، اور اس مقتدا سے زائد مناسب انعام کی مقدار کو خوب جانتے ہیں، کیونکہ اس انعام میں بھی تفاوت ہوگا، کسی کو ان حضرات سے بار بار قرب ہوگا، کسی کو گاہے بگاہے. وعلی ہذہ وعلی ہذا واللہ اعلم. ربط آیات، اوپر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر خاص مخاطبین سے اجر عظیم کا وعدہ تھا، اب ان آیات میں بطور قاعدہ کلیہ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر عام وعدے کا ذکر ہے. معارف و مسائل، جنت کے درجات اعمال کے اعتبار سے ہوں گے. جو لوگ ان تمام چیزوں پر عمل کریں جن کے کرنے کا حکم اللہ تعالی نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں جن کے کرنے سے اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو عمل کے اعتبار سے ان کے مختلف درجات ہوں گے. اول درجے کے لوگوں کو اللہ تعالی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جنت کے مقامات عالیہ میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور دوسرے درجے کے لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائیں گے جو انبیاء علیہ السلام کے بعد ہیں، جن کو صدیقین کہا جاتا ہے، یعنی وہ اجلا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے بغیر کسی جھجک اور مخالفت کے اول ہی ایمان قبول کر لیا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. پھر تیسرے درجے کے حضرات شہداء کے ساتھ ہوں گے، شہداء وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال قربان کر دیا. پھر چوتھے درجے کے حضرات صلحاء کے ساتھ ہوں گے، اور صلحاء وہ لوگ ہیں جو اپنے ظاہر و باطن میں اعمال صالحہ کے پابند ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنے والے ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور مقبول ہیں، جن کے چار درجے بتلائے گئے ہیں: انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین. شان نزول، یہ آیت ایک خاص واقعے کی بنا پر نازل ہوئی ہے جس کو امام تفسیر حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے متعدد اسانید سے نقل کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز ایک صحابی رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، اپنی بیوی سے بھی، اپنی اولاد سے بھی. بعض اوقات میں اپنے گھر میں بے چین رہتا ہوں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں تب سکون ہوتا ہے. اب مجھے فکر ہے کہ جب اس دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے اور مجھے بھی موت آ جائے گی، تو میں جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ درجات عالیہ میں ہوں گے، اور مجھے اول تو یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا بھی یا نہیں. اگر پہنچ بھی گیا تو میرا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت نیچے ہوگا، میں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکوں گا، تو مجھے کیسے صبر آئے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کلام سن کر کچھ جواب نہ دیا، یہاں تک کہ یہ آیت مذکورہ نازل ہو گئی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت سنا دی کہ اطاعت گزاروں کو جنت میں انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ملاقات کا موقع ملتا رہے گا، یعنی درجات جنت میں تفاضل اور اعلیٰ ادنا ہونے کے باوجود باہم ملاقات و مجالست کے مواقع ملیں گے. جنت میں ملاقات کی چند صورتیں، جس کی ایک صورت یہ بھی ہوگی کہ اپنی اپنی جگہ سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے، جیسا کہ موتا امام مالک علیہ الرحمہ میں بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت اپنی کھڑکیوں میں اپنے سے اوپر کے طبقات والوں کو دیکھیں گے جیسے دنیا میں تم ستاروں کو دیکھتے ہو. اور یہ بھی صورت ہوگی کہ تم درجات میں ملاقات کے لیے آیا کریں گے، جیسا کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ربیع رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ اونچے درجات والے نیچے درجات کی طرف اتر کر آیا کریں گے اور ان کے ساتھ ملاقات اور مجالست ہوا کرے گی. اور یہ بھی ممکن ہے کہ نیچے کے درجات والوں کو ملاقات کے لیے اعلیٰ درجات میں جانے کی اجازت ہو. اس آیت کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو جنت میں اپنے ساتھ رہنے کی بشارت دی. صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت کعب بن اسلم رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتے تھے. ایک رات تہجد کے وقت کعب اسلم رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور مسواک وغیرہ ضروریات لا کر رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو. کعب اسلم رضی اللہ عنہ نے کیا میں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کچھ؟ تو انہوں نے عرض کیا اور کچھ نہیں. جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو عدنی علی نفسی کا بکثرت السجود, یعنی تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا لیکن اس میں تم بھی میری مدد اس طرح کرو کہ کثرت سے سجدے کیا کرو, یعنی نوافل کی کثرت کرو. مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے سچے رسول ہیں اور میں پانچ وقت کی نماز کا بھی پابند ہوں اور زکات بھی ادا کرتا ہوں اور رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مر جائے وہ انبیاء علیہ السلام صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا بشرط یہ کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے. بشرط یہ کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے. اسی طرح ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء, یعنی وہ بیوپاری جو سچا اور امانت دار ہو وہ انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. قرب کی شرط محبت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے سے حاصل ہوگی. چنانچہ صحیح بخاری میں طرق متواترہ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جو کسی جماعت سے محبت اور تعلق رکھتا ہے مگر عمل میں ان کے درجے کو نہیں پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب المرء مع من احب, یعنی محشر میں ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دنیا میں کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث سے, کیونکہ اس حدیث نے ان کو یہ بشارت دے دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے محشر اور جنت میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اسی رنگ و نسل پر موقوف نہیں. طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص حبشی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے حسن صورت اور حسین رنگ میں بھی ممتاز ہیں اور نبوت اور رسالت میں بھی, اب اگر میں بھی اس چیز پر ایمان لے آؤں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھتے ہیں اور وہی عمل کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو کیا میں بھی جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو سکتا ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور, تم اپنی حبشیانہ بدصورتی سے نہ گھبراؤ, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جنت میں کالے رنگ کے حبشی سفید اور حسین ہو جائیں گے. جنت میں کالے رنگ کے حبشی سفید اور حسین ہو جائیں گے اور 1000 سال کی مسافت سے چمکیں گے, اور جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اس کی فلاح و نجات اللہ تعالی کے ذمے ہو جاتی ہے, اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے نام اعمال میں 124000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. یہ سن کر مجلس سے میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حسنات کی اتنی سخاوت ہے تو پھر ہم پھر کیسے ہلاک ہو سکتے یا عذاب میں کیسے گرفتار ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات نہیں, حقیقت یہ ہے کہ قیامت میں بعض آدمی اتنا عمل اور حسنات لے کر آئیں گے کہ اگر ان کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ان کے بوجھ کا تحمل نہ کر سکے, لیکن اس کے مقابلے میں جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آتی ہیں اور ان سے موازنہ کیا جاتا ہے تو انسان کا عمل ان کے مقابلے میں ختم ہو جاتا ہے, مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو اپنی رحمت سے نوازیں. اس حبشی کے سوال و جواب ہی پر سورہ دہر کی یہ آیت نازل ہوئی. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. حبشی نے حیرت سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھیں بھی نعمتوں کو دیکھیں گی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں مشاہدہ کریں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں ضرور. یہ سن کر حبشی نامسلم نے رونا شروع کیا، یہاں تک کہ روتے روتے وہیں جان دے دی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کی تجہیز و تکفین فرمائی. درجات کی تفصیل. آیت کی تفصیل ماں شان نزول اور متعلقہ تشریحات کے بیان ہو چکی اب ایک بات قابل غور باقی رہ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جن لوگوں پر ایمان ہے ان کے چار درجے بیان فرمائے گئے ہیں. یہ درجے کس اعتبار سے ہیں اور ان چار درجوں میں باہمی نسبت اور فرق کیا ہے، اور کیا یہ چاروں درجے کسی ایک شخص میں جمع ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ حضرات مفسرین نے اس بارے میں مختلف اقوال اور طویل تفصیل لکھی ہے. بعض نے فرمایا کہ یہ چاروں درجے ایک شخص میں بھی جمع ہو سکتے ہیں اور یہ سب صفات متداخلہ کی طرح ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں جس کو نبی فرمایا گیا ہے اس کو صدیق وغیرہ کے القاب بھی دیے گئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے، انہو کان صدیقا نبیا، اور حضرت یحیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ آیا ہے. اس کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ مفہوم و معنی کے اعتبار سے یہ چار صفات اور درجات الگ الگ ہیں، لیکن یہ سب صفات ایک شخص میں بھی جمع ہو سکتی ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے مفسر، محدث، فقیہ، مؤرخ اور متکلم، مختلف صفات علماء کی ہیں. لیکن بعض علماء ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو مفسر بھی ہوں، محدث بھی، فقیہ بھی، اور مؤرخ و متکلم بھی. یا جس طرح ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ مختلف صفات ہیں، مگر یہ سب کسی ایک شخص میں بھی جمع ہو سکتی ہیں. البتہ عرف عام میں قاعدہ ہے کہ جس شخص پر جس صفت کا غلبہ ہوتا ہے اسی کے نام سے وہ معروف ہو جاتا ہے. طبقات پر کتاب لکھنے والے اس کو اسی طبقے میں شمار کرتے ہیں. اسی وجہ سے عامہ مفسرین نے فرمایا کہ صدیقین سے مراد اجلا صحابہ، اور شہداء سے شہداء احد، اور صالحین سے عام نیک مسلمان مراد ہیں. اور امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے ان چاروں درجات کو مختلف درجات قرار دیا ہے. تفسیر بحر محیط، روح المعانی اور مذہبی میں بھی یہی مذکور ہے. یعنی یہ کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے مؤمنین کو چار قسموں میں تقسیم کر کے ہر ایک کے لیے درجات اعلیٰ و ادنا مقدر فرمائے ہیں، اور عام مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی ہے کہ وہ ان میں سے کسی کے درجے سے پیچھے نہ رہیں، علمی اور عملی جد و جہد کے ذریعے ان درجات تک پہنچنے کی کوشش کریں. ان میں نبوت ایک ایسا مقام ہے جو جد و جہد سے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن انبیاء علیہ السلام کی معیت پھر بھی حاصل ہو جاتی ہے. امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان درجات میں سب سے پہلا درجہ انبیاء علیہ السلام کا ہے جن کو قوت الہیہ کی امداد حاصل ہے، اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کو قریب سے دیکھ رہا ہو. اسی لیے حق تعالی نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا، افتمارونہ علی ما یرو، صدیقین کی تعریف. دوسرا درجہ صدیقین کا ہے، اور وہ لوگ ہیں جو معرفت میں انبیاء علیہ السلام کے قریب ہیں، اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کو دور سے دیکھ رہا ہو. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں کسی ایسی چیز کی عبادت نہیں کر سکتا جس کو نہ دیکھا ہو. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن ان کے قلوب نے حقائق ایمان کے ذریعے دیکھ لیا ہے. اس دیکھنے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مراد اسی قسم کی رؤیت ہے کہ ان کی معرفت علمی مثل دیکھنے کے ہے شہداء کی تعریف. تیسرا درجہ شہداء کا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو مقصود کو دلائل و براہین کے ذریعے جانتے ہیں، مشاہدہ نہیں ہے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کو آئینے میں قریب سے دیکھ رہا ہو. جیسے حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کریم کے عرش کو دیکھ رہا ہوں. اور حدیث ان تعبد اللہ کانک تراہ میں بھی اسی قسم کی روایت مراد ہو سکتی ہے. صالحین کی تعریف, چوتھا درجہ صالحین کا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو مقصود کو تقلید و اتباع کے ذریعے پہچانتے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسی چیز کو آئینے میں دور سے دیکھے. اور حدیث میں فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ وارد ہوا ہے, اس میں بھی روایت کا یہی درجہ مراد ہو سکتا ہے. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ یہ درجات معرفت رب کے درجات ہیں, اور معرفت کے مختلف درجات کی بنا پر مختلف مدارج ہیں. بہرحال آیت کا مضمون صاف ہے کہ اس میں مسلمانوں کو یہ بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنے والے درجات عالیہ کے رہنے والوں کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ یہ محبت ہم سب کو نصیب کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.